անդքմուն իմ խեցի սագան գան ու խծների սա ծարմոյի գդող խծնելա, դա կալց ու սամուցել սա սիտղագ մրդի սագան խործի էլ դա, դամ շովելի թյսի դայցով խծնելատ խոլո բունևանի շեսվալա, վիտարձա ինևադա գվաց խողնաչել։